Ναι. Ορίστε. Με καλέσατε, παρακαλώ. Με ποιον μιλάω? Με μένα, ποιος είναι? Δεν μου λες αυτή τη μαγεία, το τρέιλερ, δεν καλαμούκι για το ταξί, το σκεφτόταν πολύ. Τα ρήφα είσαι, ενοχλήθηκες? Τα ρήφα είμαι, βέβαια. Και τι, τραβάς κανένα ζόρι, δεν καταλάβω, θα μας πεις, θα πούμε. Καλά, εντάξει, εσύ πίσω από το μικρόφωνο, εγώ το τραβάω. Εσύ είναι, που είσαι πίσω από εκεί και πίσω τι θες, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Εσύ πίσω από το τηλέφωνο και κάνεις το μάγκα, τι θες? Εγώ είμαι πίσω από το τηλέφωνο. Ναι, πού είσαι, μπροστά. Εσύ που είσαι πίσω από τις φερούγκες. Ναι, και τι σου τραβάς? Καλά, εντάξει, εγώ τίποτα, κανένα μωρέ, εντάξει. Α, έλεγα μήπως. Χάρηκα, όλα καλά. Νόμιζα ότι τράβαγες. Όλα καλά, φιλαράκι. Έρωτη. Καλή κούρσα. Ναι, ναι, χαίρονται. Έλα μωρή Λουλού, γυμναθυριακός είμαι. Τι μαλακιά βγάλατε σήμερα για τους ταξιτζίδες, πάει είτε ή. Τώρα το άκουσα. Τι μαλακιά είναι αυτό? Καινούριο. Καινούριο, ναι. Κάτε ρε μαλακά να πούμε. Που είσαστε εσείς να πούμε μορφωμένοι και οι ταξιτζίδες δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι τα παιδιά μορφωμένα ταξιτζίδες. Όμως έχουν το σιγμό της εποχής. Αυτό σου λένε, εντάξει. Δεν λέω εγώ ότι είναι οι καθηγητές πανεπιστημίων. Γιατί το κοροϊδεύετε δηλαδή? Μήπως θέλετε να έρθουμε εκεί να σας γαμίσουμε? Ιδανικά, ναι. Δεν έχω να πω τίποτε. Απλά ένα αίτημα ήθελα να βάλω εκεί στο σταθμό. Μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά αυτά τα με τις οδηγίες μαγειρικής που μοιράζει ο Χατζηνικολάου, δεν του λες να βάλει και έναν οδηγό πώς θα προμηθευτούμε και τα υλικά για να κάνουμε την αμερικάνικη κουζίνα και όλα αυτά? Λέω εγώ τώρα. Ο Κόδων μας κάλεσε, όπως είπατε, και ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Ναι, ναι. Χωρίς κανένα κενό σε παπάδες. Και με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, όπως κάθε χρόνο εξάλλου. DVD δώσαμε ή όχι? Φωτοτυπίες. Τα DVD είναι περασμένοι. Πού είναι αυτές οι χαρές που είχαμε τότε? Αύριο γράφω στη σχολή αστικό δίκαιο. Η καθηγήτρια είναι φανατική δαπίτησα. Νεοδημοκράτησα, τα παλιά. Και δεν έχω διαβάσει τίποτα. Άμα πάω με μαύρα και τη πω ότι πενθώ ακόμα για το Μητσοτάκι. Και γράψω στην κόλλα. Θέλω κούλι για νέο πρόεδρο, λες να με περάσει. Δοκίμασέ το. Εγώ εδώ είμαι να μου πάρεις να μου πεις τι έγινε. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Να μας. Τι να μας. Να καλώς τι μας που λέμε. Καταλαβες. Ναι, το κατάλαβα. Τι γίνεται. Τι θες. Δηλαδή... Καλά, ήταν τραγική και πριν πάρει τηλέφωνο. Πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Πώς κοιμάται, δεν είδε τι έγινε με τη σημαία. Αυτό ο Τσίπρας στο παλιοκουμούνι τι έκανε, το είδε? Ότι είναι και παλιοκουμούνι αυτό που ξαναλέει. Κατάργησε τον εθνικό ύμνο, κατάργησε την έπαρση τη σημαία. Και τι θα τραγουδάει τώρα ο Ανδρέας ο Ευαγγελόπουλος? Ποιος? Ο Ανδρεούλης ο Ευαγγελόπουλος θα τραγουδάει τώρα, όμως θα βλώσουν. Τι λες μωρέ, δεν ξέρεις τι λες. Με τον Ανδρεούλη δεν πηγαίνατε σε κάτι παρατράγουδα, σε κάτι Μιχαλονάκου και ερωτοδικεία? Τι θα τραγουδάει, ποιον εθνικό ύμνο, μόνο του Πασόκ? Δεν έχει ξαναγίνει, μόνο από αυτό έπρεπε όλοι να ήσασταν στο Σύνταγμα. Μόνο από αυτό. Άρα για να καταλήξουμε, για να καταλάβω. Κατάργησε τη σημαία, κατάργησε τον εθνικό ύμνο. Αυτά τα πράγματα, τα εθνικά μας σύμβολα. Άρα έχουμε κομμουνισμό. Πατρίδες. Να καταλήξουμε δεν κάπου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν άρα, έχει... έχουμε, άρα έχουμε κομμουνισμό. Τι πες? Άρα έχουμε κομμουνισμό. Οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι πατριώτες. Οι αριστεροί. Ναι, όλοι ξέρω. Αυτοί οι Κυπρέοι, οι Ριζέοι, τα παλιοκουμούνια δεν είναι Έλληνες. Δεν Έλληνες ποιοι είναι? Έλληνες ποιοι είναι? Αυτοί που το γράφουν στον μπράτσο και το λένε δυνατά και ξεπουλάνε τη χώρα, ποιοι είναι? Να συνοηθούμε. Τι να κάνουμε μόλις στο Σύνταγμα με στη ζέστη στην Ταλάκα? Άι παράτα μας. Είναι ένα εθνικό σύμβολο. Έλα εντάξει, έκανες την εμφάνισή σου. Χάρηκα, έλα γεια. Αποστόλη, ήθελα να σου πω. Είμαι 19 και πραγματικά έχω μεγαλώσει με τη φωνή στο ραδιόφωνο. Αμάν. Από ποια ηλικία, παιδί μου? Από τα 6 κάπου εκεί. Πω, αυτή η νέα γενιά που την έχουμε μεγαλώσει εμείς. Τι ίντικο και μαλακίες. Δεν θα έχει χειρότερο. Να σου πω, θυμάσαι ένα τύπο που είχε πάρει μια κυρία Βασκάκη, ζήταγε τον κύριο Ταπεράκη. Ελληνοφρένεια. Ήθελα να μιλήσω με κάποιο κύριο Μπολάκη. Μπολάκη. Α, είναι στην τηλεόραση όμως, δεν ξέρω αν μπορείτε. Θέλετε να σας δώσω τον Ταπεράκη? Δεν ξέρω, είναι για κάποιο πρόγραμμα που είδα στην τηλεόραση. Κάνει. Ναι, και ο Ταπεράκης, και ο Ταπεράκης ασχολείται με την τηλεόραση. Εντάξει. Θέλετε γυάλινο Ταπεράκι, πυρέξ ή πλαστικό? Ποιο είναι αυτό? Μπαίνει και στα μικροκύματα. Για ποιο πράγμα είναι αυτό? Ο Ταπεράκης, για τα φαγητά, αν τα βάζουμε στο ψυγείο. Όχι καλέ μου, εγώ θέλω να μιλήσω με κάποιο κύριο Μπολάκης. Ναι, είναι ο Μπολάκης ο ένας που είναι στρογγυλός μόνο και ο Ταπεράκης που βγαίνει σε διάφορα σχήματα, έχει και πυρήμαχο. Α, έχει και πυρήμαχο σε διάφορα σχήματα και υλικά. Τι γίνεται με αυτά? Τα βάζουμε στο μικροκυμάτων και δεν εκρήγνεται, γιατί αν βάλεις τα σάνιτας που είναι αλουμίνιο, ναι, πιάνει φωτιά το μικροκυμάτων, δεν κάνει. Ενώ το Ταπεράκι σε γυάλινο πυρέξ κάνεις δουλειά. Και πώς μπορώ να το προσδεσμευτώ αυτά? Το συνάδελφο του Ταπεράκι. Ναι. Κάνει επιδείξεις στα σπίτια. Α, κάνει επιδείξεις στα σπίτια. Ναι, ναι. Έλα, ρε εσύ. Ναι, ο Κώστας ο Ταπεράκης. Ναι. Και φέρνει και τα ταπεράκια του. Καλά, εγώ το θυμάμαι. Εσύ πού το θυμάσαι που ήσουν νιάνιαρο? Πήγαινε Πέμπτη Δημοτικού, Τετάρτη και άκουγε τον κύριο Ταπεράκη. Ναι. Οι γονείς σου φταίνε. Δεν φταίω εγώ, δεν θα το πάρω πάνω μου. Οι γονείς σου φταίνε. Γιατί? Γιατί δεν σε προστάτευσαν. Ο πατέρας μου έβαζε να τα ακούω αυτά. Ποιος ήταν ο πατέρας σου? Ο Μπάτης. Ήρθα από τη Σμύρνη το 22. Ο πατέρας μου, ο Μπάτης. Ήρθα από τη Σμύρνη το 22. Αυτός ήτανε? Όχι. Γι' αυτό. Σε συγκίνησα. Ναι, ατσουτσούρωσα. Έλα, γεια. Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Η Ελένη Λουκά είναι. Και τι έγινε? Το έχετε εσείς αποκλειστικό, θα το έχεις δει βέβαια. Δεν το έχεις δει για το Μακρόν που πήγα και φώναξα? Το είδα μωρί, σε μαζέψανε πάλι. Ωραία, το έχετε εσείς αποκλειστικό. Εσύ όσο έχω φτάσει στην 81η σύλληψη. Μπράβο. 81 σύλληψη. Μπράβο. Πήγα και φώναξα πραγματικά και ήταν την ημέρα της τόσης. Να τις εκατοστήσεις εύχομαι σε βαθύ κελί. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να μιλήσω με την εκπομπή, μπορώ? Η ίδια η εκπομπή, παρακαλώ. Τι πράγμα? Εδώ η εκπομπή είμαστε. Μπορώ να το πω αυτό? Πες το αυτό. Λοιπόν, είμαι καμιά κοντεύω τα 90. Αγάπη μου, ναι. Έχω δει. Ωράκι μου. Πίνα, πόλεμο, εμφύλιο. Καμιά τσότα δεν είδες? Όχι, δεν βλέπω τσότες. 90 χρόνια χωρίς τσότα, εμένα μου φαίνεται διανόητο, αλλά τέλος πάντων, για πάμε. Και θυμάμαι αυτό που έλεγε ο πατέρας μου, γιατί ήταν από την Κωνσταντινούπολη και λέγανε οι Τούρκοι. Λέγανε την κουράδα την πάτησε το κάρο. Και τι έγινε, κουράδα και από εδώ, κουράδα και από εκεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Για την παρέμβαση. Ναι. Αλλά δείτε καμιά τσότα όσο προλαβαίνετε, καμιά τσότα. Ναι. Αποστόλη δεν τελείωσα. Δεν πειράζει, τελείωσα εγώ. Έλα, μ' ακούς, γιατί σε παίρνω από κινητά από μια παραλία. Τώρα που γυρίσατε εσείς, εμείς φύγαμε διακοπές. Παραλία, μωρή, δεν τρέπεσαι και παίρνει τηλέφωνο και το λες? Στην παραλία είμαι, μια καταπληκτική εδώ. Ναι, πολύ κατάθλιψη στην παραλία. Σε λυπάμαι ήδη. Δεν σ' ακούω, ρε Αποστόλη, έχει αέρα πολύ. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν σου παίρνει ο αέρα το ροζ φλαμίγκο, συγγνώμη, δεν ήθελα. Α, το παλιό φάληρο είμαι που σου είχα πάρει, που σου είχα. Ναι. Πέρασε ο γιο τελικά, πέρασε τεχνικό ήχου. Άντε, θα έχετε συνάδελφο. Άντε, άντε, καλώς να έρθει, καλώς να έρθει. Έχουμε πολλούς ανέργους στον κλάδο. Σε 4 χρόνια. Έχουν ανοίξει δουλειές τότε. Ναι, ναι, ναι. Οι Τούρκοι θέλουν τα νησιά. Οι Βούλγαροι τη Μακεδονία. Οι Αλβανοί την Ήπειρο. Τι στο διάλογο, αυτοί δεν έχουν δημοσιογράφους να τους πούνε ότι τα έχουμε δώσει, δεν είναι δικά μας. Τι θέλουν τώρα? Ναι, δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, ρε φίλε. Δηλαδή, κάποιος να τους ενημερώσει. Κάντε ελληνοφρενία στα τουρκικά. Σατ Μπίρντε Ελληνοφρένια Χέρντεν. Ντόγρου Γερτζέκ, Ράδιο FM. Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα στη μία το μεσημέρι στον Real FM. Το αληθινό ραδιόφωνο. Έβλεπα το πρωί στο Sky την πρωινή εκπομπή εκεί του οικονόμου. Το Λιμπτζή το πήρατε εσείς τώρα, έτσι? Ναι. Κλαθμός και οδυρμός για την ανακοίνωση της Ελντοράντο Γκολντ περί αναστολής. Λίγο είναι. Σκέψου ότι περνάει και ο Sky. Είναι σαν το δράμα του Κυριάκου που του έχει πάρει την πολιτική ο Τσίπρας. Και δεν έχει τι να πει. Τι θα έχει να λέει ο Sky τώρα? Και ο Σταύρος ο Θοδωράκης περνάει. Όλοι αυτοί. Πάντως, παρόμοιες ανακοινώσεις είχε εκδώσει η εταιρεία στις 12 Ιανουαρίου του 2016 και στις 23 Αυγούστου του 2015. Και μια χαρά συνέχιζε την καταστροφή. Ότι τι, ότι μπορεί να το κάνει για πίεση και απειλή? Έλα, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Είπε κάποια στιγμή ότι αντιδρούν κάποιοι κάτοικοι. Επειδή έζησα εκεί ένα χρόνο, να πω ότι πρόκειται για ένα καθολικό και μαζικό κίνημα που αντιστέκεται και αγωνίζεται και θα συνεχίσει να το κάνει. Και μπράβο τους. Θα ήθελα να ακούσω λίγο τον Αποστόλη ή τον Θήμιο να μιλήσω μαζί. Εγώ είμαι ο Αποστόλης ή ο Θήμιος. Είναι σίγουρο αυτό, έτσι? Ναι, ναι. Ακούστε με λίγο. Την Παρασκευή το βράδυ στις 8 η ώρα βγήκα στην εκπομπή του κυρίου Λαβίδη σαν Γιούρας από Αργυρούπολη. Περαστικά. Και μετά από λίγο από μένα, εγώ υπερασπίστηκα, είπατε το 43 χρόνια που έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ της ΚΝΕ και υπάρχουν στοιχεία πολιτισμού μέσα στο φεστιβάλ αυτό. Γιατί υπερασπίζουμε τον ΚΚΕ και αυτό. Το αυτομάτως μετά από μένα βγαίνει ο κύριος Λάζος Τερζάς με απαξιωτικό λόγο, κατηγόρησε το φεστιβάλ ως πολιτιστικό υποπροϊόν ή ως πολιτισμική, ας πούμε, υποκουλτούρα. Τι να κάνω εγώ, τσακώνεσαι το λαβί, θα τα λύσω εγώ. Όχι, όχι, μία απάντηση να δώσουμε, μόνο αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάω. Δώστε, τι θέλετε. Γιατί κατηγόρησε, ακούστε περίπου, κατηγόρησε και τον Νίκο, αόριστα μεν, έχετε κάποιον εκεί, λέει, ο οποίος λέει δε ούτε με ανακατεύει και ούτε το όνομά του δεν θέλω να πω. Δεύτερον, είπε, κατηγόρησε όσοι συμμετέχουν και υποστηρίζουν το ΚΚΕ, είναι κύκλοπες που βγαίνουν κατά καιρούς και λένε τα δικά τους. Έχετε απόλυτο, δηλαδή τσακωνόμαστε στο λαβίτι, δεν θα θελήσει τα προβλήματα. Αλλά να ακούσετε την εκπομπή, αυτό ήθελα εγώ, και να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα. Αυτό τίποτα, 8 με 9 την Παρασκευή. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ο 19 χρόνια ακόμα. Δεν ακούγεσαι καλά όμως. Μ' ακούς τώρα. Γιατί τι έκανες τώρα. Είπες απλά την ατάκα, μ' ακούς τώρα. Τι άλλαξε για να σε ακούω. Πήγα κάπου να έχει σήμα. Α, μπράβο. Να σου πω, επειδή έδινα μάθημα σήμερα και δεν άρχισε την κομπή, με έβαλε από αυτό που σε πήρα χθες. Τι είπες, καμιά χαζομάρα θα έπεσε. Σε πήρα να σου πω ότι είμαι ο Τσακού από το δημοτικό. Δεν θυμάμαι, μπορεί και να σε έβαλα. Ξενέρα, Λίγο. Εντάξει. Εγώ πήγα να δώσω και μετά πήγα να σε ακούσα. Τι έδωσες. Λογιστική. Γιατί. Πήγα ένα τα κουμούνια, του δαπίτε. Και ου και ακεού και δάφνου δουφουκού και τέτοια. Ναι, ναι, και ναι, τα καλά παιδιά. Τα γνωστά. Πήρε τα θέματα, αγόρι μου. Αυτό έχει σημασία. Τα θέματα να πάρεις. Εντάξει, τα θέματα τι δεν τα παίρνουμε όμως, όχι από την ΚΝΕ. Αυτό λέω, εσύ είχαμε σου δώσει ΚΝΕ τα θέματα. Η ΚΝΕ λένε να διαβάσει κάτι μαλακίες.